Cigalis, amb Rita Marzoa. Què tal? Bona tarda. Aquesta ha estat la setmana de Bankia i de la Marató de la Pobresa, entre moltes d'altres coses. Ha estat la setmana en què els bancs, a qui alguns volen salvar, sàpiguen que han gastat aquest any 1.000 milions d'euros en el sector armamentístic. Dues cares de la moneda que representen una societat, la nostra, en què el nostre negociat, el de la cooperació, el desenvolupament i el tercer sector social, continua encara pendent de com s'apliquen les darreres retallades en matèria de cooperació i en matèria d'ajuda. Posar l'altaveu a les crisis humanitàries al món és la nostra obligació, i perquè veieu com és d'important poder destinar fons a la cooperació, en aquest cas al desenvolupament, us donarem una dada. Una de les crisis humanitàries més dramàtiques, hores d'ara, que es viu al món, es viu a la regió africana del Sahel. Va camí de convertir-se en una nova banya d'Àfrica, i no parlem del mateix lloc, ho dic pels despistats. És molt notable i necessària l'exposició que heu de visitar al Palau Robert de Barcelona sobre aquesta nova crisi de la fam. Però perquè us feu una idea, un organisme potentíssim com és l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats està revisant a l'alça el cost d'aquesta ajuda humanitària en aquesta zona per poder ajudar els més de 240.000 refugiats i 200.000 desplaçats interns que s'han produït només des que va començar el mes de març la crisi a Mali. Una situació d'emergència que s'ha vist agreujada amb el cop d'estat en aquesta zona, que fa que milers de malians estiguin fugint al Níger, a Mauritània o a Burkina Faso. Aquests dos països és on darrerament la fam està fent més estralls. Doncs per coses com aquestes, l'aportació a projectes de cooperació són absolutament imprescindibles. Aquesta setmana, a més, ens ha deixat algú que el nostre país ha treballat i com per fer més digna la vida de tothom. L'Eduard Soler ha treballat en molts àmbits, darrerament de manera intensa, a Farmacèutics del Món o a Justícia i Pau. I avui el voldrem recordar perquè ens ha deixat molt, a molts, a l'altre nom del món possible que ens acostarà en Francesc de Dalmases un cop més. Tindrem temps també per conèixer un altre cooperant, en aquest cas en Joan Sánchez, director de la Fundació Ordesa de Finançament per a Projectes de Protecció a la Infància. A l'informatiu parlarem de moviments de desobediència civil, de la petició de la justícia turca sobre l'extradició de la cúpula militar israeliana pels fets de la Flotilla de la Llibertat. I a la taula, a la segona part del programa, conversarem amb el director de cinema i documentals colombià Juan José Lozano, acaba de portar a la Filmoteca de Catalunya el seu treball Impunity, on denuncia la impunitat que ha suposat, malgrat les intencions, la Llei de Justícia i Pau aprovada en aquell país l'any 2005. Tenim moltes coses a comentar avui, i abans de res, el compromís. Com una mirada que ens honora, vestida con el mar de Cozumel. Hola, el meu nom és Carlos Sánchez Llibre, soc el gerent de la ONG Tomant de Consciència, que estem basats aquí a Barcelona, i aquesta ONG es dedica a ajudar la infància a través de l'educació, l'alimentació i la sanitat. I estem molt feliços perquè estrenem el nostre quart documental, que està basat entre el barri de la mina de Sant Adrià i Mèxic, i el presentem a la Biblioteca Font de la Mina el proper 5 de juny a les 7 de la tarda. El documental es diu México Flamenco i està basat en la història d'un productor musical, que és l'Antonio Cortés. El seu nom artístic és Barullo. Va col·laborar amb un disc que va guanyar un Grammy amb l'Oscar de León, que és un cantant salsero, i torna d'Amèrica amb un encàrrec de fer una producció internacional, que és agafar el cançoner tradicional mexicà i mesclar-lo amb el flamenco de fusió del segle XXI. Mentre el Barullo estava preparant aquesta producció musical, aquest encàrrec, va coincidir i va conèixer dos projectes socials, un amb una ONG que es diu Ternicaló, que significa joven gitano. Tenen diversos projectes socials, entre ells un que és relacionat amb la música. Un dels seus membres és un bailaor, que és el Costi, i el que fa és donar classes de música a l'estiu, classes de ball i de música a uns nens, no? A través de la música el que fa és donar una il·lusió a uns nanos d'un barri que, doncs jo no diria que és marginal, perquè la mina avui en dia ja forma part de Barcelona o de Sant Adrià, però sí que és un barri on les coses estan més complicades, i a través d'aquesta il·lusió el que fa és generar projectes de vida. I, en paral·lel, coneix un altre projecte social a través de la mà d'una ONG que es diu Jóvenes Orquestas i del seu líder, que és el Juan Carlos, un senyor que el que fa és donar classes a nens del carrer, un dels barris més marginals de Mèxic DF, que es diu UOTP, que el que fa és donar-los classes de música. Per què ens agrada aquest projecte? Perquè nosaltres el que intentem és col·laborar amb ONGs que realment estan trepitjant el terreny, com en aquest cas Ternicaló i Jóvenes Orquestes, intentar, a través d'un joc o d'un hobby, com pot ser la música, com pot ser el futbol, o com pot ser una escola audiovisual, que els nens agafin aquest joc, aquesta manera d'aprendre jugant, i llavors doncs, creïn un ofici i una formació. Per cert, també presentarem un àlbum de música fet per als nens que han participat en aquest projecte, tant de Ternicaló com de Jóvenes Orquestes, i que es dirà México Flamenco Junior. Convido a tothom i a tots els oients que vinguin el proper dimarts, dia 5 de juny, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Font de la Mina, perquè, a més de fer la projecció del documental, hi haurà un espectacle de flamenco, per tant, ja això és interessant, i també a les futures projeccions que farem aquest estiu, que es connectin a la web de tomandoconciencia.org o es connectin també en el Facebook, que és facebook.com/tconciencia. Moltes gràcies. Solidaris amb les dones i amb els homes. Doncs després de conèixer aquest projecte, saludem la Vanessa Carrión. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Adrià Bas, què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Comencem l'informatiu per on? Avui començarem parlant de desobediència civil. Que ningú no s'espanti, però és una de les sortides que planteja la societat civil organitzada. Hi ha teòrics respectables que postulen que davant les normes injustes existeix el dret a respondre i de manera pacífica a través de la desobediència. I avui en parlarem. També marxarem a Síria, on el règim de l'Assad fa més d'un any que comet crims que segurament podríem qualificar de lesa humanitat. La diplomàcia només ha emès fins ara declaracions esparverades, però l'acció no acaba de veure's enlloc. I davant dels fets, ja hem parlat amb víctimes sobre el terreny i opositors a la diàspora. Avui en recuperarem un per veure què en pensa la comunitat siriana a Catalunya del que està passant al seu país. I Turquia també és notícia, perquè ha decidit demandar a la justícia internacional l'extradició de la cúpula militar israeliana, a qui acusa de crims contra civils turcs que participaven en la flotilla per la llibertat, que ara ja està a punt de fer un parell d'anys que va voler trencar el bloqueig a la Franja de Gaza. Mirarem de preguntar als experts quin recorregut pot tenir aquest procés. I paradoxalment també hi haurà temps per parlar d'un informe d'UNICEF que parla de la pobresa infantil a països rics. Els mateixos països on la crisi no ha fet perdre gairebé ni un euro als propietaris d'empreses que es dediquen a la fabricació i comerç d'armes. Doncs comencem. I com bé deia l'Adrià, comencem parlant de desobediència civil. Part de la societat s'interessa per aquesta mena d'accions. Casos com el No vull pagar en serien un exemple, però la història ens n'ha donat molts d'altres. El tancament de caixes a Catalunya, el famós rebuig, el pagament del rebut de l'aigua que van apadrinar associacions de veïns de Barcelona, la mateixa convocatòria de consultes independentistes. Però què és això de la desobediència civil? Quin recorregut té en la història de la humanitat? Quins exemples han estat reeixits i, sobretot, hi ha actors a Catalunya, a banda dels comentats fins ara, disposats a practicar-la i a repetir-ho? Saludem a aquesta hora l'activista Gabriela Serra. Gabriela, què tal? Bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. De què parlem quan parlem de desobediència civil? Pues quan parlem de desobediència civil, parlem sobretot de una acció que té 4 o 5 punts importants. Primer, que és una acció pacífica i no violenta. Segona, que és una acció que es fa públicament. Tercera, que és una desobediència que accepta el càstig o el cost de la seva acció. I quart i molt important és que s'actua per motius tant morals com polítics com civils. I cinquena, que és il·legal. Clar, no. O sigui, exacte. La desobediència civil és la capacitat legítima de desobeir qualsevol llei que de manera col·lectiva i o individual es cregui injusta i que afecta a diversos nivells de la població. La desobediència civil no sempre mai, o quasi mai, dintre del món pacifista i del que entenem per resistència no violenta activa, com una acció individual per benefici d'una persona, sinó que sempre s'executa en benefici d'una població, un sector social, una classe social, etcètera, etcètera. Posa'ns exemples que hagin reeixit o exemples que s'hagin produït de desobediència civil perquè la gent es faci el càrrec una mica del que estem parlant exactament. Bueno, doncs mira, a casa nostra vam tenir un, a part del que tu has dit, del rebut de l'aigua, etcètera, etcètera, que són importants, però tot el que va ser el moviment d'objecció de consciència i dels insumisos, el servei militar obligatori, que amb la seva acció els seus milers de detinguts i empresonats i jutjats van aconseguir l'abolició del servei militar o van corroborar l'abolició del servei militar obligatori per tots els nostres jovents. No? Uh-huh. Per al que faria a nivell general, doncs sempre posem els dos exemples clàssics, no? Primer, el que és el pare metodològic de la desobediència civil, que és Gandhi, Mahatma Gandhi, que, òbviament, la independència de l'Índia del colonialisme anglès se li deu moltíssim a l'activitat que ell va ser capaç de desenvolupar, i canviant de continent tindrien també, molt conegut per quasi tothom, Martin Luther King en el seu moviment de drets civils, que va aconseguir acabar amb totes les lleis, o moltes de les lleis, parlem de lleis, no d'actituds, de lleis discriminatòries amb tota la, i racistes contra tota la població negra d'Estats Units. Hi ha una cançó que jo ara no recordo de qui és, que diu una cosa així com "Nos sobran los motivos". Quins serien, segons la teva opinió, o segons l'opinió d'algunes persones amb qui s'ha pogut treballar darrerament des de les organitzacions no governamentals en matèria precisament de desobediència civil, quines serien les raons que haurien o que podrien portar a part de la societat o a la societat civil del nostre país a practicar aquesta desobediència? Bé, de raons no n'han faltat mai i dissortadament en aquests moments menys. Vull dir, quan estem veient com la majoria de la població és víctima d'unes polítiques, de l'aplicació d'unes polítiques absolutament injustes, absolutament depredadores, quan estem veient que una gran majoria de la població està pagant conseqüències que no li corresponen pagar perquè són fruit de males gestions, de males orientacions, quan veiem una població, no?, que està patint les conseqüències de tot el que ha sigut la mala explotació i maltractament de les matèries energètiques del planeta Terra, etc, etc, hi ha molts motius per fer desobediència civil, no? Des de fer desobediència civil no volguem pagar costos d'impostos, jo què sé, la legitimitat que pot tenir, i ideològicament potser està molt lluny de mi, però el no pagar els peatges de l'autopista té un significat, el no pagar les hipoteques, no només que no es puguin pagar, sinó de negar-se a pagar-les, la desobediència de negar-te a retirar-te, a deixar el teu pis buit perquè te l'estan desnonant. Vull dir que hi ha moltes pràctiques en aquests moments que estan relacionades amb problemes molt concrets que afecten a moltíssima població i problemes que són fruits de l'aplicació de lleis que, tot i tenir la seva legalitat, en aquests moments són absolutament il·legítimes. Com que és un tema que avui volíem apuntar, que volíem posar damunt de la taula, però que en voldrem parlar més endavant, abans no s'acabi aquesta temporada de Solidaris, en continuarem parlant, Gabriela. Moltíssimes gràcies i bona tarda. Gràcies a tu. Adéu. Adéu-siau. També fa dies que no en parlàvem, no sabem quan podrà resistir el discurs, però Síria continua estant al centre de l'atenció internacional, a la vegada que continua sent una de les vergonyes més grosses de la inacció de la diplomàcia global. I aquesta ha estat la setmana de les imatges més dures de la repressió. Civils ajusticiats amb les mans lligades, cadàvers de criatures, de nens petits, famílies crítiques que també han estat ajusticiades i una comunitat internacional que, a causa de la seva passivitat, esdevé cada dia més còmplice. Què en pensen de tot plegat els sirians que viuen a casa nostra? Doncs li ho hem demanat a Bahar Arefai, en català d'origen sirià, que ens posi el cas de com estan vivint aquí la tragèdia siriana els qui viuen a casa nostra, molta de la seva família en plena repressió i, per tant, patint per ella. La comunitat siria en Catalunya ha recibido, como todo el mundo, la noticia de la última masacre del régimen sirio con mucha tristeza y, además, con una sensación de impotencia por no poder frenar estas matanzas repetidas. Además, nos da la sensación que el pueblo sirio ha sido abandonado por parte de los países árabes y toda la comunidad internacional, ya que no es la primera masacre que sucede, aunque es la que ha llamado más la atención, a lo mejor por su carácter, por el número de niños que han fallecido en esta masacre. De todas maneras, no nos sorprende nada que un régimen como el régimen de Bashar al-Assad haga una masacre como la de la semana pasada, porque están dispuestos a matar niños, mujeres o ancianos con el fin de preservar su poder y seguir en el control del país. Aquesta setmana, Turquia ha demanat a la justícia internacional que extraditi al seu país la cúpula militar israeliana per tal de poder jutjar-los pels crims comesos en l'atac contra civils que participaven a la Flotilla de la Llibertat, que intentava trencar el bloqueig a la Franja de Gaza ara fa gairebé 2 anys i que va fer 9 morts. Volem demanar al director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, el David Bondia, quin recorregut pot tenir aquesta decisió, aquesta petició de la justícia turca. Senyor Bondia, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Quin recorregut té aquesta petició d'extradició de les autoritats turques cap a aquests militars israelians? Em sembla que és una demanda important, bàsicament per recordar el que va passar fa 2 anys a la Flotilla per la Llibertat, però difícilment prosperarà jurídicament perquè difícilment Israel extraditarà aquestes persones per poder ser jutjat davant dels tribunals de Turquia. El que sí que seria important és veure quins delictes se'ls imputen. Si se'ls imputessin crims de lesa humanitat, el que veuríem és com el resta d'estats de la comunitat internacional assumeixen el seu paper, perquè aquestes persones poden estar dins d'Israel i no se'ls podrà perseguir mentre estiguin dins d'Israel, però si es trobessin en qualsevol altre estat que cregués en la jurisdicció universal, el que són obligats a detenir-los i entregar-los per ser jutjats a Turquia, jutjats amb totes les garanties. Per tant, difícilment prosperarà, però és un recordatori a la comunitat internacional que no pot haver impunitat per detenir. Doncs jo crec que ho ha dit tot i que se sobreentén el que pot passar a partir d'ara. Senyor Bondia, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fem un punt i a part ara en l'actualitat internacional. Diverses ONGs alerten del negoci de les armes, adverteixen que, malgrat la crisi, són de les poques indústries que continuen creixent. I això tenint en compte que existeix una llei sobre el comerç d'armes, i això tenint en compte, com denuncien diverses ONGs aquesta mateixa setmana, que molts dels bancs que haurem de rescatar amb diners públics han invertit més de 1.000 milions d'euros durant aquest any en aquesta indústria. Aquesta setmana, una delegació d'aquestes organitzacions ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament de Catalunya insti el govern català a fer les gestions oportunes davant del govern espanyol perquè aquest doni suport a un tractat de comerç d'armes sol i absolutament vinculant. La conferència diplomàtica sobre aquest tractat es farà el mes de juliol a la seu de les Nacions Unides a Nova York, però aquesta setmana hi han parlat al Parlament de Catalunya. Durant el 2011, Espanya va continuar realitzant operacions d'exportació d'armes i material de defensa i seguretat que les organitzacions de la campanya espanyola Armes sota control consideren preocupants. Les organitzacions són Fundació per la Pau, Greenpeace, Intermón, Oxfam i Amnistia Internacional. En el seu recent informe sobre les exportacions espanyoles d'armes en el primer semestre del 2011, les ONGs van denunciar que es van seguir efectuant exportacions preocupants des del punt de vista dels drets humans a països com Aràbia Saudita, Bahrein i Egipte, en plena primavera àrab. En un nou informe relatiu al total d'exportacions realitzades el 2011, titulat Armes sota control, les ONG alerten del perill que la crisi econòmica serveixi d'excusa per deixar de complir la llei sobre el comerç d'armes, que en el seu article 8.1 estableix que no es podran autoritzar exportacions d'armes quan puguin ser utilitzades de manera contrària al respecte i la dignitat inherent de l'ésser humà, amb fins de repressió interna o en situacions de violència de drets humans. Jordi Armadans és el director de Fundació per la Pau. Demanem que el govern respecti l'esperit de la llei, l'esperit i el redactat de la llei del 2007, i que en els casos en els quals aquestes vendes puguin afavorir vulneracions de drets humans, doncs no es portin a terme, no s'acceptin, no s'utilitzin i, per tant, no es realitzin. No? I així casos com els que hem vist, amb dades del 2011, de vendes d'armes doncs, a Egipte, a Líbia, a molts altres llocs en els quals això no s'hagués hagut de produir, doncs no es produeixin. Espanya va exportar l'any 2011 un total de 2.578 milions d'euros en material de defensa. Altre material, com seria armes de caça, esportives i antidisturbis, i productes i tecnologies de doble ús, més del doble de les vendes realitzades l'any 2010. Ara us parlem de Repsol i de l'informe que ha presentat aquesta mateixa setmana també la gent d'Entre Pobles. Aquest informe es titula Repsol en deute, el currículum ocult de l'empresa, i l'han volgut presentar la mateixa setmana que hi ha Junta General d'Accionistes a Madrid de la Petroliera. Entre d'altres coses, l'informe denuncia el que ens explica en Marc Gavaldà, que és especialista en efectes de les exportacions de petroli a l'Amèrica Llatina i que és autor també de publicacions com Viatge a Repsolàndia, Pou a Pou per la Patagònia i Bolívia, editat a Icària, i també La recolonització, Repsol a l'Amèrica Llatina, invasió i resistències, a la mateixa editorial Icària. Repsol és una empresa que aprofita unes condicions de impunitat per rebaixar costos ambientals i transferir el que es diu els passius ambientals cap a la població i cap al planeta. Hi ha una sèrie de vessaments reiterats, hi ha emissions atmosfèriques, hi ha també atropellament als drets humans en països on no hi ha garanties del respecte cap a aquests, i això d'alguna manera beneficia l'empresa en quant els beneficis són transferits als accionistes i els passius ambientals són transferits a les poblacions locals afectades. I com sempre acabarem l'informatiu amb alguns apunts d'agenda. Comencem amb un concert solidari. Hola, sóc l'Elisabet del Casal dels Infants i em fa molta il·lusió convidar-vos al concert solidari Junts contra la Pobresa Infantil que el proper dijous 7 de juny celebrem a la Sala Bicult de Barcelona, que està aquí a la plaça Joan Llongueres, número 5, al costadet mateix de Catalunya Ràdio. Aquest serà un concert molt especial en què hi actuaran en Joan Tena, l'Albert Fibla, en Litus, Pedro Javier Hermosilla, Ayala i l'Andreu Rifé, que han volgut unir les seves veus i el seu talent per donar un suport extraordinari al Casal dels Infants en la lluita contra la pobresa infantil al nostre país. Així breument i perquè no se us oblidi, us esperem el 7 de juny a les 9 del vespre aquí a la Sala Bicult. Gràcies. Segona proposta, un mercat solidari. Hola, molt bon dia. Soc l'Anna García de la Fundació Pequeño Deseo. Nosaltres a la Fundació tenim com a missió fer realitat els desitjos de nens i nenes que tenen malalties cròniques o bé de mal pronòstic. La nostra única finalitat és ajudar-los a sentir-se millor anímicament i que recuperin la il·lusió i les forces per seguir lluitant. Per això us convidem a tots a venir al nostre mercat benèfic el propera setmana, del 5 al 9 de juny, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, als Jardinets del Palau Robert, al Passeig de Gràcia 107. És un mercat benèfic on oferirem l'oportunitat de comprar marques, magnífiques marques, a preus molt, molt, molt petits. I tot allò que recaptem anirà destinat íntegrament a complir els desitjos d'aquests nens que tant ho necessiten. Perquè de vegades complir el desig d'un nen pot ser la seva millor medicina. Per això us esperem a tots allà. Més coses, una exposició que proposa la gent de la Fundació Vicenç Ferrer. Hola, bona tarda, jo sóc la Montse Ortiz, treballo a la Fundació Vicente Ferrer i us convidem a visitar l'exposició Mujeres, la força del canvi a la Índia, que estarà al Port Vell fins demà. A més, aquesta tarda a les 5 hi haurà la projecció de la pel·lícula Agua a Casa Àsia. I demà diumenge a les 5 i mitja hi haurà una actuació de Bollywood al mateix lloc on està l'exposició, al Port Vell. A més, aprofitem també per convidar-vos a Girona, a l'exposició que estarà del 6 al 10 de juny al passatge d'Emili Blanc i Roig. I per acabar, una caminada popular i solidària. Hola, sóc Ivone Bartomeu, sóc la mànager de comunicació d'Unilever Espanya i us vull convidar a tots a que participeu demà diumenge a partir de les 10 del matí a la caminada contra la fam que organitzem a Viladecans. El punt de partida és el Col·legi Sant Gabriel de Viladecans. I tots els que vulgueu participar i sou convidats, només heu de fer una donació de 4 euros que podeu fer en el mateix moment i en el mateix lloc on comença la caminada. L'objectiu d'aquesta iniciativa és, per una banda, recaptar fons per als nens i nenes de tot el món que reben aliments a través del Programa Mundial d'Aliments de la ONU, i d'altra banda, doncs, conscienciar a tots de que segueix havent-hi gent que encara passa gana. Vanessa, gràcies. Gràcies a vosaltres. Adrià, gràcies. Fins ara. Bona tarda, sóc en Joan Sánchez, tinc 63 anys i col·laboro com a director de la Fundació Ordesa. Yeah, yeah. La Fundació Ordesa és una entitat sense ànim de lucre i la seva finalitat principal, funcional, és la millora de les condicions de vida de la població infantil sense recursos. És una fundació que va néixer precisament aquest any, fem els 10 anys, però hem d'entendre que no és una ONG, és a dir, nosaltres no executem els projectes, sinó que convoquem perquè les entitats, les ONGs, ens sol·licitin projectes, ens demanin participin i ens demanin projectes. Darrere d'això hi ha moltes ONGs que treballen, milers de cooperants i de voluntaris, i malauradament milions de nanos que necessiten els nostres recursos. Si que fem des de l'inici és cada any obrir una convocatòria, obrir un concurs en la qual hi poden participar totes les entitats de qualsevol lloc del món i per qualsevol lloc del món. I tots els projectes que es van rebent passen per seleccions fins que arriben a un comitè d'adjudicació, bàsicament experts en cooperació, hi ha tres experts en cooperació, hi ha un economista, doncs hi ha un arquitecte i hi ha també doncs, gent relacionada amb el que és el món infantil i, per tant, les relacions que tenim amb la pediatria espanyola i amb la farmàcia. La cadena de cooperació que arriba doncs, a poder afavorir a la gent més necessitada, en principi cal de diferents estaments, és a dir, no tothom pot estar en el terreny ajudant, no tothom pot només donar la seva almoina o els seus diners perquè es faci quelcom. No? Jo penso que és bo que en aquesta cadena hi ha entitats que el que fan és tindre uns recursos que els adjudiquen, en el cas nostre, amb aquesta convocatòria. Entremig hi ha tota una sèrie també de fundacions, associacions, ONGs pròpiament, que són els que executen o bé directament o a través de contraparts que tenen, doncs, els territoris, els diferents països, i simplement nosaltres tenim com una norma no escrita, doncs, atendre aquests projectes, però no tenim com a norma visitar el territori. Habitualment el que fa el comitè és que a través dels projectes que han arribat seleccionar aquells que ens semblen no solament més interessants i més adients a la convocatòria, sinó un factor molt important és que hi hagi una garantia de l'execució del projecte i de la continuïtat del projecte. Això és vital per nosaltres perquè no serviria de res destinar uns diners a una cosa que després no té continuïtat. D'aquesta manera, cada convocatòria, doncs, es pot ajudar a 5, 6, 7 entitats. Aquest any, que fem 10 anys, el que fem és reunir tota la dotació de 150.000 euros en un sol projecte. Quan un porta tota una vida professional com a directiu en qualsevol tipus d'empresa, en aquest cas en el món de l'alimentació i en el món infantil, jo considero que és una oportunitat quan ja veus que és millor donar pas a gent més jove, poder tindre una tasca que recompensi, no solament econòmicament, que també és important, però que veus que no tot és les dificultats que hi ha en el món competitiu, en el món dels mercats, de qualsevol tipus de sector, sinó que aquí, en aquest tercer sector, hi ha molta feina a fer. I suposo que és molt difícil, però jo recomanaria a tothom que en una part de la seva vida, sigui la que sigui, a nivell de voluntariat o a nivell de cooperació, pugui conèixer aquest món. És tremendament impactant. D'alguna manera, em sembla que un posa el seu granet de sorra. Uniu-vos a la xarxa social del programa. facebook.com/solidaris. Catalunya Ràdio. Aquest missatge és per les persones que creieu que la música, el cinema, els llibres, els viatges o el teatre són més que un entreteniment. Pels que penseu que el valor de la cultura és més que el preu d'una entrada i pels que esteu convençuts que amb la cultura sempre rep més del que es paga. Aquest missatge és per aquelles persones que feu de la cultura una font de felicitat. A tots vosaltres, benvinguts a la cultura. Benvinguts al club. Entra a benvingutsalacultura.cat. 3C, el Club de Cultura. Catalunya Ràdio. Solidaris, amb Rita Marzoa. Francesc de Dalmases, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Rita. Per dir alguna cosa, eh? I tant. Per dir alguna cosa, tant, perquè sembla que aquella grisor que se'ns imposa i que intentem lluitar-hi en contra i que volem sortir-ne i que no ens agrada, costi, a vegades. Doncs mira, precisament avui porto una molt bona notícia. Avui portes una bona notícia. Una molt bona notícia. El nostre altre nom del món possible avui és català. És català. És el d'una persona que hem conegut tots dos. Per això és una bona notícia. Per això és una bona notícia. I que ha fet moltes i moltes coses molt interessants. Doncs sí, ara fa just una setmana va patir un accident de trànsit l'Albert Soler. Uh-huh. I m'han tingut el privilegi de comptar amb ell durant tots aquests anys. He fet una feina magnífica i, evidentment, no és que sigui un nom del món possible, sinó que aquest món possible del que a vegades parlem acaba arribant, doncs serà perquè hi ha persones com l'Eduard que no han parat de treballar. De fet, ara entenem perquè tenia tanta pressa, perquè feia tantes i tantes coses, perquè, bé, alguns el coneixen perquè era una mica l'ànima de Farmacèutics Mundi, ara també estava molt implicat a Justícia i Pau, havia estat president de la Federació Catalana d'ONGs al Desenvolupament, havia estat a la coordinadora d'ONGs Europea, a la Fundació Sabell Solidari, i alguns hem descobert també que tenia una activitat local vinculada a la parròquia de Sant Ildefons, en la qual era catequista, uh-huh, i treballava, que ho desconeixia completament, i que acabava de donar, doncs, tot una, tota una dimensió d'aquest personatge. I ja que el Francesc Mateu va tenir la molt bona idea de crear un blog en el que la gent podia expressar doncs, el seu comiat o deixar missatges de condol, doncs m'ha semblat que aquesta vegada podíem fer la construcció del nom possible no a partir del que podíem dir tu i jo, sinó a partir del que en diu la gent, no? I mira, doncs vaig estar repassant aquesta setmana allò que la gent havia escrit. Em va agradar, per exemple, l'Eulàlia Dalmau, que deia que de persones com ell havia après que encara tot està per fer i tot és possible, que cal que no ho oblidem mai. El David Ortiz deia que arrel de la mort de l'Eduard alguns tenen el cor tocat i alguns el tenen totalment esmicolat, però que l'encolarem pacientment de nou i reprendrem aquest treball de formigueta que el fem per mantenir vigent el ple significat de la dignitat humana. O en Jesús Lanau, que deia que havia donat tot el que podia i ens animava que continuéssim i que el seu record i la seva empenta ens ajudaran segur. O l'Òscar Mateos, que havia aconseguit amb ella el Front Social a Nairobi i que deia que li venia al cap aquells dies i que constatava que aquelles 1000 afinitats compartides continuaven tenint sentit. O la gent de Setent, que deia que tota aquesta gent que fa anys que estem en el món de la solidaritat i de la cooperació en el desenvolupament, doncs sempre havíem comptat amb ell com una figura de referència i un mestre de qui hem après, i que evidentment que potser ara marxa una estona, però que el llegat queda i que la feina que volem fer també. O la Natàlia Anguera, que deia que el món seria millor si hi hagués més gent així, evidentment, disposada sobretot a portar temps i energia per lluitar. O la Lupe, que deia que la cooperació està de dol i que el trobarem a faltar. O la Montse Benito, que deia que moltes vegades no estava d'acord amb el que deia l'Eduard, però que la seva capacitat d'escoltar facilitava el diàleg i li donava les gràcies per la seva generositat, pel seu entusiasme i pel seu compromís. O la Nani Ballosera, que deia que la seva capacitat per construir sinergies i tendir ponts amb el seu somriure i amb el seu bon humor marca un camí, una manera de fer que queda, i que el trobarem a faltar, però que continuarem aquest camí. O l'Arcadi, que l'escrivia a 35.000 peus d'alçada, de Catalunya al Quebec, i que veia molt clar, i l'anomenava entranyable Eduard, el fil tènue que separa la terra del cel i que en bona mesura tu ens has fet disfrutar. O en Jaume Botell, que també deia que hi ha coses que no podem formular, que no els hi podem posar nom, però que sabem que són la raó de la vida i que al Jaume li agradava molt haver sabut que les compartia tan profundament amb l'Eduard i que se sentia acompanyat quan hi era i que també s'hi sentia ara. O en David Minoves, que el definia combatent, com a reflexiu, detallista, amb sentit de l'humor, conversador, intel·ligent, curiós. O finalment el Julián, que ha fet el millor resum i que deia Eduard, t'estimem i et trobarem a faltar. I mira, Rita, a mi em sembla que aquesta vegada no és allò que és tan bon home que avui s'ha mort, no? Que ens agrada a tots dir que de cop i volta tot és blanc o tot és negre quan algú ens deixa, perquè quan tu veus que tot un sector, que tota la gent que el coneixia, que tota la gent que l'estimava, doncs té aquest record i té aquesta voluntat de dir quina sort que hagis estat aquí, quina bona notícia que ens hagis acompanyat, quina sort de compartir aquest pam quadrat de terra on creixen persones com tu, doncs mira, en comptes d'acabar tristos, acabarem molt alegres. Això i... tu, jo no he interromput perquè estic plorant. Em sap greu, Rita. Però... No, però mira, són coses que també està bé de dir-les, no? I tant. I me n'he recordat d'un company nostre, el Nico Valle, que quan fa no gaire el seu pare es va morir, no parava d'escriure un proverbi africà que deia, de fet, les persones que estimem no moren mai, només marxen abans i ens esperen. De fet, en aquest funeral també va haver un proverbi africà que va llegir, em sembla, que el representant de Justícia i Pau, i que deia que el món és un lloc amb llocs molt petits, amb persones molt petites, que fan coses molt petites que canviaran el món, no? Doncs l'Eduard era un. Gràcies. Gràcies, Rita. Fins aviat. Gràcies, Eduard. Solidaris amb la dignitat. Le cortaron totalmente la cabeza. Se la Avui a Solidaris, damunt la nostra taula, una pel·lícula documental colombiana, Impunity, un film que narra el fracàs de la llei de justícia i paz aprovada a Colòmbia ara fa 7 anys, el 2005, durant el mandat de l'aleshores president Álvaro Uribe. Per tal de regular la desmobilització de més de 30.000 paramilitars i portar davant dels tribunals greus violacions de drets humans que s'havien comès, entre les quals l'assassinat de milers d'homes, dones i, com hem sentit també en aquest tracte del documental, fins i tot nens, no? N'hem parlat en aquest programa en diverses ocasions d'aquesta llei, de com s'ha dut a terme o no s'ha dut a terme i de com ha tingut efecte o no en aquest procés, per dir-ho d'alguna manera, ja no sé si dir-li de pacificació, però sí intent de desmilitarització de la societat colombiana. El documental és un testimoniatge revelador d'aquesta trobada entre víctimes i victimaris, sense que encara avui, quan parlem de Colòmbia i quan parlem d'exèrcit i quan parlem de guerrilla i quan parlem de paramilitars i quan parlem de societat civil, tinguem massa clar qui són víctimes i qui són victimaris. Sí que podríem intentar destilar el gra de la palla, perquè fins i tot entre aquestes víctimes hi ha molts defensors dels drets humans que han hagut de marxar del país, que han desaparegut, que han estat assassinats, que són encara avui amenaçats, i em fa l'efecte que també és el cas d'una de les persones que avui ens acompanya. Pel camí, i en parlar de la cinta, doncs milers de víctimes. Juan José Lozano és productor i director independent. Ell va néixer a Colòmbia i des de fa anys que viu a Suïssa, concretament a Ginebra, que és on hi ha enterrat un gran escriptor argentí, no? Està enterrat Borges en Ginebra. Ha realitzat diverses pel·lícules políticament compromeses sobre temes com la vida dels joves immigrants colombians a Europa, aquí a Catalunya n'hi ha uns quants, els efectes del conflicte armat sobre la població civil en aquell país, o fins i tot la situació de comunitats indígenes o afrodescendents en aquell país. El seu primer documental es va, pel cinema, es va titular Sin Tregua. Va guanyar el premi al millor documental suís de creació i va ser seleccionat per participar en diversos festivals. I ara ens arriba aquí, 2 anys després d'haver-se acabat aquest documental Impunity. 2 anys després d'haver acabat el documental, resulta que llega aquí. Sí. ¿Y qué ha pasado durante estos 2 años? ¿Qué nos hemos perdido? Hombre, pues el documental estuvo circulando en festivales de cine. Desde el comienzo, el reto para nosotros era hacer un documental que pudiera ser entendido por ciudadanos de cualquier parte del mundo. Era un poco vulgarizar lo que nos está pasando en Colombia para que pudiera ser accesible a todos. ¿Qué les está pasando en Colombia? Luego volvemos a los 2 años estos de... Pues estamos hablando de que es un drama humanitario de los más importantes que hay actualmente en el mundo. Más de 4 millones de personas desplazadas. El 10% de la población colombiana está desplazada. Por año se calcula que son más de 200.000 personas, es decir, 1.000 por día, 1.000 campesinos por día, los cuales los sacan de sus tierras, a los cuales les cortan su proyecto de vida. Es un drama humanitario que pasa, que transcurre en el silencio, realmente. De esto nos enteramos poco en la prensa en Europa, en Estados Unidos, por fuera nos enteramos poco. Porque hay toda una voluntad para decir que las cosas van mejor, que las cosas van bien. Y esta voluntad de decir que las cosas van bien, esta voluntad interna en Colombia de los gobiernos de decir que las cosas van bien, se acompaña de una cierta pereza, diría yo, de algunos periodistas europeos e internacionales por mirar y por entender y por tratar de comprender un poco mejor qué es lo que está pasando en otros lados. No es el caso de tu compañero, de Holman Morris. Por ejemplo, Holman Morris es un periodista de televisión, es uno de los pocos periodistas de televisión que en el año 2000, a lo largo del año 2000, documentó el impacto de la guerra en la sociedad civil colombiana. En el año 2002-2003, primer año del gobierno del presidente Uribe, se prohibieron las corresponsalías de los noticieros de televisión, se prohibían las cámaras de televisión en las zonas de guerra, en las zonas de conflicto, porque el discurso oficial decía que el conflicto no se había acabado, que la guerra no había, que la guerra no existía. El programa de Holman Morris, que se llamaba Contravía, fue una de las pocas voces que siguió insistiendo en mostrar el impacto de esa guerra cotidiana en la vida de cientos de colombianos. Y le digo una cosa, hoy, 10 años después, por ejemplo, uno de los archivos audiovisuales más completos que existen sobre lo que nos ha pasado en los últimos 10 años, pertenece a ese periodista, a una sola persona, a la cámara de una sola persona. Eso es aberrante, me parece a mí, para tratar de entender y de saber, de entender nuestra situación y saber en qué estamos. ¿No le interesa a un determinado gobierno que se hable de guerra y de conflicto en Colombia? Pero no le debe interesar a mucha otra gente en Colombia que se hable de guerra y de conflicto, porque parece imposible entender que, aunque haya un gobernante que, por sus relaciones internacionales o internas, quiera esconder debajo de alguna alfombra una situación que es clamorosa, a lo largo de los años se vaya reproduciendo la circunstancia, se vayan produciendo nuevas elecciones, nuevas presidencias, y se siga metiendo debajo de la alfombra el conflicto real en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Pero vuelvo, insisto, no solamente es Colombia, también es Colombia y también la manera como Europa está mirando no solo a Colombia, pero a América Latina y a otros países del mundo. ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos contando? Nosotros acá, consumidores de medias, ¿qué tipo de medias estamos consumiendo? ¿Sí? ¿Cuántos corresponsales tienen los periódicos europeos en cada vez menos, y con la crisis cada vez menos vamos a tener. Y cada vez tenemos menos elementos para entender de qué se trata. Cuando, un ejemplo... Cuando pensamos en desaparecidos en América Latina, la imagen que se nos viene es Argentina y la dictadura. Y estamos incluso Chile, si quieres, un poquito. En Argentina estamos hablando de 30.000 desaparecidos, ¿sí? En dictadura. En Colombia las cifras oficiales el año pasado eran de 61.000 personas en los últimos 20 años. 61.000 personas desaparecidas en democracia. Que alguien me explique. Y los argentinos, cuando les hablabas de eso, te decían que en Europa solo conocían la dictadura de Chile, en la que se habían documentado 3.000 desaparecidos, y en Argentina eran 30.000. ¿Qué pasó? Que en Argentina seguramente hubo un proceso, un juicio, el nunca más, y eso llegó a Europa después de ese Mundial del 78 en el que todos aplaudíamos a Kempes y a Maradona, ¿no? ¿Hace falta que exista también una catarsis interna en Colombia para que esto llegue de otra manera al mundo? Sí, claro. Indudablemente el trabajo principal que hay que hacer es un trabajo interno, es un trabajo entre nosotros, de contarnos lo que está pasando y de entender por qué nos está pasando, ¿sí? Que estas 60.000 personas desaparecidas no son hechos aislados, que eso corresponde a una política, a una violencia de Estado, a unos intereses económicos claramente definidos, a una estrategia de terror. Y eso tenemos que entenderlo, y eso tenemos que contarlo. Impunity es un ensayo de contar ese pedazo de la historia de nuestro país, de ponerlo ahí para tratar de entenderlo. Cuéntenos cuáles son las causas de esa violencia brutal en Colombia. No, yo no soy sociólogo, a ver qué. Pero usted tiene visión de periodista y puede sacar conclusiones de lo que ha analizado y de lo que ha descrito en ese documental. No, hay intereses económicos muy grandes. Es un país donde la distribución de las riquezas, de las más, ¿cómo se dice en español? Inigualitarias, inequitativas que existe. En Colombia, tú te puedes pasear en algunas calles de Bogotá y te creerías en un país del primer mundo, ¿no? Te creerías en España o en algunas ciudades de Francia, ¿no? Y a 100 kilómetros ya estás en una ciudad, en un pueblo, en una aldea, no del tercer mundo, sino del décimo mundo. Es decir, a solo 100 kilómetros de diferencia. Existe también una institucionalidad muy arraigada y una manera muy disfrazada de vender como democracia algo que no lo es, ¿sí? Te van a sacar cifras siempre de que mientras los otros países de la región estaban en dictadura, nosotros estábamos en democracia. Oficialmente puede que sea cierto, pero también tenemos la guerrilla más vieja del mundo, tenemos un conflicto de los más violentos y de los más degradados. ¿Qué papel juega en todo eso el narcotráfico? ¿Qué papel juega en todo eso y quién arma a esa guerrilla, a esos paramilitares? El papel del narcotráfico es un papel más reciente, de los últimos 20 años. El narcotráfico llega en un momento en el que ya hay conflicto social, hay conflicto armado interno, existen los paramilitares, existen las guerrillas. El narcotráfico llega para alimentar el incendio, para echarle combustible para convertir a esas guerrillas, a las FARC y a los grupos paramilitares, en verdaderas máquinas de guerra. Quiero decir con esto que si quitamos el narcotráfico mañana, el conflicto no se va a acabar. El conflicto es un conflicto social. Se van a buscar otros argumentos. Sí, uh-huh. Sí. Hay miles de personas armadas que han nacido en la violencia, que han vivido la violencia y que no saben desarrollar, supongo, su día a día sin esa violencia. ¿Qué supuso entonces esta ley que relatan ustedes en su documental? Para nosotros al comienzo y después, para nosotros esta ley de justicia y paz era una manera de desviar la atención pública interna hacia un problema diferente y desviar la atención pública internacional también hacia. En el 2001-2002, estos grandes ejércitos paramilitares, más de 20.000 hombres, esta máquina de guerra, ya no era necesaria. El trabajo sucio ya estaba hecho, ya se había masacrado la cantidad de personas que había que masacrar. Los grupos paramilitares controlaban política, económica y militarmente la mitad del país. Es decir, alimentar un ejército tan grande ya no era necesario y era costoso. Pero no se podía desmovilizar o desmantelar de la noche a la mañana porque Colombia acababa de suscribir el Tratado de Roma. La Corte Penal Internacional tenía competencia para trabajar en Colombia. La mejor manera de hacerlo, desmovilizar estos grandes ejércitos, era fingir esa catarsis. Fingir todo un trabajo judicial, un trabajo de búsqueda de la verdad, de justicia, de reparación, y todo eso lo pagaban los contribuyentes colombianos. Es decir, los paramilitares se desmovilizaban, entregaban las armas y empezaban a recibir un subsidio del Estado. Mientras tanto, la atención internacional estaba centrada en que el conflicto se había acabado, estábamos en una situación de posconflicto, los grupos paramilitares se habían desmovilizado, estaban respondiendo por sus crímenes delante de una comisión judicial, y el tiempo y los hechos nos han demostrado que esa ley de justicia y paz era una manera de distraer la atención, era una gran farsa. Se engañó al país, se engañó a la comunidad internacional, se engañó a las víctimas, sobre todo se les victimizó una segunda y una tercera vez. Se nos prometió a todos los colombianos que íbamos a tener verdad, justicia y paz. Paz, justicia, reparación y paz, y sobre todo garantía de no repetición, que las cosas no iban a volver a pasar y siguen pasando. ¿Y cuál es la esperanza? Porque esa es la denuncia, pero imagino que como poco tendrán alguna necesidad o alguna esperanza. La esperanza está en el trabajo de la gente que está allá realmente. O sea, Colombia es una... Se nos critica a veces mucho la indiferencia que hay en ciertos sectores urbanos del país. La indiferencia es lo que está pasando, como que tenemos el cuero duro frente a lo que está a la violencia. Pero al mismo tiempo es un país con una sociedad civil tremendamente organizada, con una gente con un coraje y una valentía y una capacidad para comprometerse por defender la vida, la justicia, la dignidad, y es gracias a esa gente, ahí es donde está la esperanza, en ese trabajo de organizaciones de base que están exigiendo día a día que se respete la dignidad humana. ¿Y entonces dónde está el clic, dónde está la llave para permitir que esa energía excela a la ignominia que provocan años de conflicto y no resoluciones políticas? Bueno, a ese conflicto, ya lo ha dicho usted, son años de conflicto, entonces es un trabajo de largo aliento. Eso es una cosa de a poquito. Ya quisiéramos nosotros que de la noche a la mañana se arreglara todo, pero es una cosa, es largo, y es ir sumando voces, es ir sumando apoyos aquí y allá, y es una cosa de todos los días. ¿Cuántos colombianos viven en Europa? En Europa no sé. Por fuera yo creo que somos unos 5 millones de personas. La mayoría están en Estados Unidos, después están en Venezuela, después España, Francia, Italia. Somos más o menos 5 millones por fuera, es decir, más del 10%. Y es sobre todo gente que ha salido en los últimos 15 años. Hasta el 97 Colombia era un país donde la gente emigraba poco. No tenemos esa tradición de salir. Es un país también muy... muy cerrado, somos una sociedad muy cerrada, o sea, muy hacia adentro. No hemos conocido las oleadas de inmigración que han conocido México, uh-huh, o Argentina, o, yeah, o... No, nosotros somos ahí como entre nosotros con nuestras cosas y... ¿Y qué tendría que pasar en el mundo para que esa impunidad que denunciáis en el documental dejara de existir? No, pero mire, hay cosas que sí están cambiando. Hay cosas que, a pesar de ese panorama tan negro, y a pesar de que por ejemplo hoy siguen matando a líderes sociales en el país, a pesar de eso hay también una nueva generación de funcionarios públicos, por ejemplo, de gente en la justicia, en el aparato de justicia, con un trabajo muy comprometido, que cosas que no veíamos antes, en las décadas anteriores, en los 90s, en los 80s. Hay mucha gente que sale, se forma y vuelve al país. Es una cosa de largo aliento, sí. Tenéis una página web con el documental, lo digo para la gente que nos esté escuchando y que tenga interés en saber si es que se programa en algún cine del barrio, del pueblo, de la ciudad, o si es que se lo puede bajar por internet, que desconozco, ¿eh? Por el momento no se puede bajar por internet. Ya lo vamos a poner en algunos meses. No, por el momento la página que está funcionando es la de Facebook, Impunity, la película. Y por allí estamos pasando toda la información de las proyecciones, de los festivales en los que participa la película. ¿Se ha estrenado en Colombia la película? No, oficialmente, de manera pirata y alternativa, sí, claro. Hicimos una gran proyección en junio del año pasado, a la que vinieron más de 3.000 personas en Bogotá. Y hombre, eso muy clandestino no es, ¿eh? 3.000 personas. No, pero fue un evento que organizamos por Facebook. No hubo impresión de invitación, se hizo simplemente así. Se publica una cosa y va rodando la bola y va rodando la bola. Y vino la gente, por ejemplo, eso es un motivo de esperanza. Y ver sobre todo tanta gente joven. Hoy en día la película la mueven sobre todo públicos universitarios en Colombia. Gente joven que se rota la película y cada mes hay unas 2-3 proyecciones públicas en universidades sobre todo. Ok, de acuerdo, es un público elitista, formado de ciudades, pero... Es el público que seguramente puede transformar cosas, ¿seguro? Exacto, sí, sí. Pues yo te agradezco mucho que nos lo hayas venido a explicar. Esperamos que haya salas de proyección valientes y comprometidas, como hay tanta gente valiente y comprometida en este país también para hacer muchas cosas, que decida que vale la pena Impunity programarla en esas salas y que la podamos ver no solo aquí, sino la gente que nos esté escuchando en otras ciudades del país. Te agradezco, Juan José, que hayas venido a aceptar nuestra invitación y te deseo mucha suerte. Gracias, muchas gracias. I avui ho deixem aquí. Tornarem dissabte que ve a les 3 en punt de la tarda i avui hem estat, com sempre, la Vanessa Carrión, la Rosa Silloé, l'Adrià Bas, avui també el Francesc de Dalmases i qui us parla en nom de tots ells, Rita Marzoa. Tornarem dissabte per intentar relacionar diversos conceptes que tenen a veure amb sobirania alimentària, patents dels aliments i salut de les persones. Que passeu molt bona setmana.